kaki, holako hasia, sahadi ujung ningoluki. Sonang nangat cidina tabolusi, ingot maau hasia. Biar au hasian Rang boy masirang au dohoto Ingo ma au hasian Dang olo au masirang hasian Molo adom pambay na kina so denggan Pasing otaw hasian Anju ma au Janji aw itu hasia sorang aku doho di lambuki dengan mabasi ngotau hasia pola kodo nadiro haki. Biar au hasian Rang boy masirang Au dohoto Ingot mau hasian Rang olo au masirang hasian Molo adong pambay nakina so denggan Pasing otau hasian Anjuma au Kina so denggan Pasing otaw asian Anjuma au Unang tinggal honau Mar janji au Ito hasian Sorang oku doho di lambuki Denggan ma pasing otaw hasian Hola kodo nadiro haki Dengan mapasi ngotau hasia Hola kodo nadiro haki Dengan mapasi ngotau Asa dengan hita haduan.